دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد، با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. نوازشم کن، عشق و غصه هامو کم کن، با نگاه بیقرارت باز دوباره عاشقم کن، عشق و غصه هامو کم کن، قلب من بهونه داره، حرف عاشقونه داره، راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو شونه هات بذاره. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری، واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه، از دروازه تو قفس شدم بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم نری، من دیگه عاشقی جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه، پروازه تو قفس شدم بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه،